राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम क्या स्वरूप है कि जिसमें संसार की भी इच्छा है और भगवान की भी इच्छा है। मानो संसार से उपरान होने वाले संसार में भी आसक्ति है और भगवान में भी अपनापन है। ये दोनों मिलते हैं तब मैं होता है। उसमें मैं संसार की इच्छा मिट जाती है और भगवान की इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं मिट जाता है। तो निर्मो निरहंकार हो जाता है, निरहंकार अहंकार रहित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो हो गई, इस बात इच्छा रहती नहीं। संसार की इच्छा मिट गई, इस बात वो रहती नहीं। निर्मो निरहंकार हो जाता है। निरहंकार वजह तो ममता पहले चल जाती है। ये दोनों प्रकरण है, पहले ममता जाती है पीछे अहंता जाती है, और पहले अहंता जाती है पीछे ममता जाती है। ये दो प्रकार है गीता में। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम। अहंकार पैदा है ज्ञान मार्ग में, भक्त में निर्ममो निरहंकार, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार। ममता पहले जाती है पीछे अहंकार जाता है, और ज्ञान योग में पहले अहंकार जाता है पीछे ममता जाती है। इस वास्ते ज्ञान योग कठिन पड़ता है कि अहंकार त्याग कठिन होता है। ममता से यदि त्याग दे मैं अपना कहने जाऊंगे, इस वास्ते ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है। यौन में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम। कैसे निर्मम आता है? इसमें निर्मम निरहंकार, भक्ति में भी कर्म योग में निर्मो निरहंकार है। तो ममता त्याग दे मेरापना, अपने बस वो मेरापना त्याग देवे। तो मेरापना त्यागना सुगम हो जाए ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय है कि शरीर में मैंपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, ये उपाय है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं और शरीर मेरा और शरीर मेरे लिए, ये तीन बातें होती है। मेरे लिए शरीर नहीं है, संसार के लिए है, ये कर्म योग होता है। ये मेरे लिए है, मैं हूं अलग, ये ज्ञान योग होता है। और शरीर मैं नहीं हूं ये पहले ज्ञान योग होता है, फिर कर्म योग होता है, फिर भक्ति होता है। तो निर्मम निरहंकार होता है। तो सबसे पहले अहंकार अगर उठा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने परिषद को अंत में कहा है, पशु बुद्धि में माम जाई मरीशियती, हम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है। तो नहीं मरता है, मरता है शरीर। अमर जीव मरे सो काया, काया मरती है, अमर तो नहीं मरता है। पर पशु पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि। तो मनुष्य को पशु बुद्धि तो छोड़नी चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए पशु बुद्धि का त्याग करना चाहिए सबसे पहला। तो अहंकार कैसे त्याग किया जाए? कि आश्रय करना चाहिए कि पशुओं में अहंकार है, जो ही मेरे में अहंकार है तो मैं फिर मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार करता है तो मनुष्य कैसे हुआ? पशुपति में मान जाए पशु बुद्धि का है, और मनुष्य मात्र में अहंकार नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है, मनुष्य में रह भी जाए तो कम से कम साधक में तो नहीं रहना चाहिए। जब साधक रहा तो साधक में अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार नहीं हुआ तो साधक क्या हुआ? यदि पशु बुद्धि हुई तो साधक में अहंकार नहीं चाहिए। तो साधक कौन होता है? साधक होता है निराकार, अहंकार लेकर साकार होता है। शरीर में अहंकार होने से साकार होता है, तो साधक वास्तव में निराकार होता है। शरीर तो मर जाएगा तो साधक मर जाएगा क्या? मनुष्य मर जाएगा तो साधक तो कब से निराकार निरंकार होना चाहिए? दो बात है, मनुष्य में निरंकार होना चाहिए, साधक में तो अहंकार रहना चाहिए। दो बात है। और तीसरी बात, अहंकार है पशु बुद्धि है तो इसे त्याग करना चाहिए। अहंकार मैं नहीं हूं तो अहंकार करें, शरीर में मने स्थूल में मने तो अहंकार, सूक्ष्म मने तो अहंकार, कारण में भी मने तो अहंकार, तो निरहंकार होना चाहिए। मानव साधक होता है वो निराकार होता है, शरीर साधक नहीं होता। शरीर तो यहाँ माँ के पेट में पैदा हुआ और मर जाता है, लोग बाहर देते हैं तो साधक वही मर गया। साधक शरीर नहीं होता, साधक भाव होता है। भाव शरीर ही नहीं होता, शरीर में भाव होता है तो भाव शरीर है, निराकार होता है। तो निराकार होना चाहिए पहले। तो अहंकार पशु बुद्धि है तो मैं अब शरीर को मैं नहीं मानूंगा। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मंदा हूँ, ये अहंकार सब में रहता है, शादी में नहीं रहता। तो मनुष्य होते हो उसमें साधु होते हुए अहंकार रखना है, ठीक नहीं। तो मैं आज से ही अहंकार अपना सुनने मानेगा, ध्यान देना, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। तो अहंकार देते हूं, आप अहंकार देते हैं। अब एक बात, सूक्ष्म बात थोड़ी है, सूक्ष्म बात बताते हैं। जब गाढ़ नींद आती है तो उस समय अहंकार नहीं रहता, जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, पर गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, जागने पर कहता है ऐसी नींद आई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं बड़ा सुख से सोया। तो आप जो थे, आप बिना सुख से सोया कौन? तो आप जो थे सुख से सोए, ऐसे नहीं मैं मर गया था ऐसा नहीं कहता है। मैं मर गया था ऐसा नहीं कहते, मैं जगह जब जन्म हूं, मैं सुख से सोया, मेरे कुछ पता नहीं था। तो सुख से सोया तो आपकी तो सत्ता है, अहंकार की सत्ता नहीं है। गाढ़ सुसोते में अहंकार की सत्ता नहीं है, इंद्रियों की सत्ता नहीं है, मन बुद्धि की सत्ता नहीं है, ना अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों नहीं है। ये लुप्त हो जाते हैं माया में, ये अलग नहीं होते पर ये लुप्त हो जाते हैं। इस बात से मेरे को कुछ पता नहीं है, पता लगाने का तो इंद्रिया ही है, कर्ण है कर्ण, साधक तमम कर्णम, कारण साधकतम, हरे काम करे तो साधक साधक तर साधकतम, ठीक है। एक साधक होता है, एक साधक तर होता है, एक साधकतम होता है, अंधिष्ठ तो साधक तम कारण कर्णम कारण है, ये कर्ण है साधकतम कर्णम कारण नहीं कर्ण, तो कर्ण रहित होता है, उसमें कुछ भी पता नहीं था, पता लगे है कर्णों से, मन बुद्धि अहंकार से और इंद्रियों से, इंद्रियों से पांच इंद्रियों ग्यारह इंद्रियों से कुछ भी पता नहीं था, तो अहंकार रहित हुआ। अहंकार तो था नहीं, आप थे, मैं सुख से सोया तो कुछ आप तो थे, ये ध्यान देना है, आता नहीं समझ में है, सुख से सोया तो आपके जताते हैं, अहंकार सत्ता नहीं देते, इंद्रियों की सत्ता नहीं देती, मन बुद्धि की सत्ता नहीं देती, मन अपय करना को सत्ता नहीं, अंतकरण की सत्ता नहीं है, अवैध्या में लीन हो जाते हैं, नींद आई तो मूर्छा की तरह, मूर्छा की तरह में सुख से सुख नहीं होता, मूर्छा की कुछ पता नहीं, यही पता कहता है, और इसमें कहता है सुख से सुया मैंने कुछ भी पता नहीं था, तो सुख से सोया तो आप थे, आपकी सत्ता है, अहंकार की सत्ता नहीं है, मन बुद्धि की सत्ता नहीं है, इंद्रियों की सत्ता नहीं, तो अब आप अहंकार से रहित है, जब आप सुषुप्ति में अहंकार रहित अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं तो आप रहते हैं अहंकार रहित, तो अहम के अधीन आप नहीं है, इंद्रियों के अधीन आप नहीं है, बुद्धि का मन बुद्धि के अधीन आप अहंकार नहीं है, अहंकार है प्रकृति का, क्यों अहम होता नहीं अहंकार हो, पृथ्वी चेत वायु वास मन बुद्धि अहंकार अपरा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति है अहंकार है, तो अहंकार मन बुद्धि लीन हुआ, परा प्रकृति रहती, परा प्रकृति जीव गुरु है वो जीव रहता, तो सुख से मैं सोया था कुछ भी पता नहीं था, ये बात सबको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं समझा फिर प्रश्न करना चाहिए, आवाज ना करके निर्मय करो, आप अहंकार रहे थे, अहंकार लीन होता है विद्या में, लीन हो जाता है, अपरा प्रकृति लीन हो जाती है, परा प्रकृति रहती है, मैं सुख से सोया ये परा प्रकृति, मैं सुख से सोया ये परा प्रकृति, और अहंकार मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, पृथ्वी तेज वायु आकाश पांच है, और मन बुद्धि अहंकार भूमि आप नरो वायु खन मनो बुद्धि अहंकार इतिम बंदी अष्टा अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति लीन हो जाती है, परा प्रकृति लीन नहीं होती, सोचे सोया तो अहंकार बिना आपकी सत्ता है, मनुष्य यहां ही भूल करता है कि अहंकार बिना मेरे स्वरूप ही नहीं है, आपका स्वरूप अहंकार के बिना है, इस बात के लिए यह दृष्टांत दिया है सुश्रुति का, इसका वर्णन बहुत कम आता है, पुस्तकों में इसका वर्णन कम आता है, बहुत कम है, तो आप अहंकार से नहीं थे, अहंकार के बिना आप हैं, ये बात बताने नहीं कहा, तो आपकी सत्ता परमात्मा से है, मैं ही वांश हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश स्वीन होता है, अपरा प्रति लीन होती है, मूर्छा में इसमें लीन तो यही होती है, ये बिल्कुल लीन हो जाती है, आप रहते हैं तो आप अहंकार के बिना हैं, अहंकार के बिना आपकी सत्ता है, ये कठिन पड़ता है अहंकार रहते अनुभव बने सुश्रुति में, इसका वर्णन विशेष नहीं है, उसमें थोड़ी जगह आता है, बहुत जगह नहीं आता है, तो सुषुप्ति में अहंकार बिना आप हैं, तो अहंकार के बिना आप हैं, तो आपकी सत्ता परा प्रकृति है, अहंकार की सत्ता अपरा प्रकृति है। अहंकार भूमि आप अनर वायु खम मन बुद्धि अहंकार ये अपरा है, तो अहंकार अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति लीन हो जाती है। पराप्रकृति जीवात्मा मैं सुख से सोया ये पराप्रकृति रहती है, मैं सुख से सोया और मैं कुछ पता नहीं था तो अहंकार मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थे, ये सब लीन हो गए। तो उनसे रहता आपका स्वरूप है, अहंकार से रहता आपका स्वरूप है और नित्य सुषुप्ति में अनुभव होता है, आप आदर नहीं करते, अहंकार बिना आप है। तो अहंकार शरीर के साथ मैं हूँ ये मैं हूँ, ये शरीर के साथ अहंकार रहता है। अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति में रहेगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर है इसमें अहंकार रहता है, सूक्ष्म में भी अहंकार रहता है, खास शरीर में नहीं रहता। तो अहंकार रहते मतलब क्या हुआ, आप अहम से रहते हैं, अहंकार से रहित आपको अनुभव होता है, तो मैं अहंकार नहीं हूँ। तो निर्ममो तो मम तत्व से होती है, अहंकार है अभेद भाव का संबंध और ममता है भेद भाव का संबंध। मैं हूँ मेरी ये चीज मेरी, तो ये भेद भाव का संबंध है, और अहम है ये अभेद भाव का संबंध है। अहंकार साथ मैं मेरा हुआ है, तो बड़ा अहंकार रहित भी आपका अनुभव है, तो आप अहंकार नहीं थे। तो शरीर का मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो यही जला दिया जाता है, माँ के पेट में पैदा होता है यहां धर जाता है, परा प्रकृति रहती है पूजा जाए में हर एक शरीरों में, कौन शरीर जाता है। तो निर्ममो निरहंकार पहले ममता रहित, तो ममता रहित पहले होना चाहिए, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरा मन है ना मेरी बुद्धि है ना मेरी इंद्रिया है ना मेरा शरीर है ना मेरे पदार्थ है ना रुपये है ना पैसे है ना शरीर है ना घर है ना जमीन है ना जायदाद है, ये मेरा है, ये मेरे पर त्याग करना चाहिए। मेरे पर त्याग पड़ने पर मैं का त्याग होगा, मेरा पण का त्याग करोगे तो मैं का त्याग होगा। ध्यान मार्ग में मैं का त्याग पहले है, पीछे मेरे का त्याग है, मैं तो इसका त्याग करना चाहिए। तो आप अहंकार रहित हैं, ये परा प्रकृति है। अब परा प्रकृति अपरा के परमात्मा के साथ एक है, ममई वांशो जीव लोके परा प्रकृति जाए विपरीत स्वयं प्रकृति विद्धि में परम जीव भूताम, जीव रूप बड़ी हुई, जीव भूत है, जीव नहीं जीव भूत, बंदो सने विशेष सने थे तत्र कहिए जीव, विषय बने जीव रहता है। तो जीव भूतो महेश मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, और वहां का है जीव भूता प्रकृति, माधव स्त्रीलिंग से कहा जीव भूता प्रकृति विद्यालय। अपरा परा अपरा एवं इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम, यहाँ वाशो जीव भूत सनातन, जीव बना हुआ और जीव बड़ी प्रकृति स्थिति। तो इनसे आपकी सत्ता अहंकार से रहित है, इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं के साथ शरीर बिता है तो ये देहाभिदेहमान है, तो देहाभिमान मिट जाना चाहिए, मैं सही नहीं हूँ, तीन ही काल में मैं सही नहीं हूँ, ये निश्चय साधक का होना ही चाहिए कि सही मैं नहीं हूँ। तो सही नहीं हूँ क्या हुए, भाव अभाव सत्ता, सत्ता रूप से आप है, चल में सत्ता आपका स्वरूप हुआ, आपका स्वरूप सही नहीं हुआ, चल में ज्ञान रूप सत्ता आनंद नहीं, आनंद तो होगा संबंध से, फिर होगा संबंध छूटने से, इंद्रियों का आनंद सुख होगा इंद्रियों के संबंध से, और वो परम आनंद होगा इंद्रियों का संबंध छूटने से, मन का बुद्धि का संबंध छूटने से वो परम आनंद होगा। वो आप रहे केवल जिस वास्ते मैं शरीर नहीं हूं। तो अहंकार मनुष्य में नहीं रहना चाहिए, साधक में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस वास्ते अहंकार में मैं शरीर नहीं हूं ये दृढ़ से कर पक्का मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो बालक जवान बूढ़ा होता है, आप बालक जवान बूढ़े थोड़े होते हैं, आप निर्विकार हैं। विकार सब शरीर में, आपका स्वरूप निर्विकार है, परमात्मा का स्वरूप है वह निर्विकार। तो मैं नहीं था, अब मैं शरीर को अपना नहीं मानूंगा, ये पहली बात होनी चाहिए एकदम। परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश होता वहां जीव नहीं आता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है इसमें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये पांच बातें हैं, पांचों में शरीर नहीं है। तो आप ऐसे नहीं, तो मैं शरीर नहीं हूं ये अनुभव हरेक भाई बहन को करना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर मैं नहीं हूं तो मेरे रुपया मेरा घर मैं ही नहीं तो मेरा क्या रहेगा? जब मैं ही नहीं रहेगा तो मेरा तो दो नंबर का है। अब भेदभाव से संबंध उसको अहंकार कहते हैं और भेदभाव के संबंध को मेरा कहते हैं, और मेरे लिए तीसरी बात होती है। तो इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से रहते अपना अनुभव करो मैं शरीर नहीं हूँ, तीन निकाल मैं शरीर नहीं हूँ। तो साधक होता है वो शरीर नहीं होता, साधक होता है साधक मर गया भाई, शरीर मर गया साधक मर गया, तो साधक मर जाता है। योग वर्ष कह नहीं कहते, योग वर्ष होता है नहीं, बोला योग रहता है। तो शरीर से नहीं तो भाव रूप से, भाव आपकी सत्ता भाव रूप से सत्ता रहती है, चिन्ह में सत्ता ज्ञान रूप सत्ता रहती है, ज्ञान रूप चिन्ह में सत्ता, ये आपका स्वरूप है, आपका शरीर स्वरूप नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूँ तेने काल मैं शरीर नहीं हूँ ये अनुभव पैदा होना चाहिए, फिर साधन होगा, फिर साधन ठीक हो जाएगा। शरीर रहते साधन करता है वो तीन में, वहां फिर दास से क्या बात चल रही है माधुरी भाव का। अभी जो होता है शरीर को लेकर होता है, अभी भी तीन भाव होते हैं, दास से क्या बात चल रही है माधुरी, परंतु फिर केवल चेतन में होगा। वो भक्ति तो भक्त है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम दैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, भक्ति एकदम स्वीकृत दैत्यम कल्पितम दैत्यम लिखा है। तो भक्ति के लिए जो स्वीकार दे रहे वो द्वैत बहुत अच्छा है। तो वो अभेद तो ज्ञान होने से हो गया, अभिन्न हो गया भक्ति होने से। जो कभी भगवान से अलग देता है तो वियोग, तो वियोग संयोग, संयोग वियोग, अभाव भाव अभाव, ये भक्ति तम है। तादृशी यदि भक्ति सैत सातु ज्ञानाधिका सत सत सताधिका भक्ति सताधिका, मानो सोमनानंद उसमें ज्ञान से भी ऐसी भक्ति है। तो अभिन्नता होती मां, तो अभिन्नता भिन्नता के भेद है। तो अभिन्नता में जाना है अपने, तो अभिन्नता में जब शरीर में ही आप हो मैं यही हूं तो ये अभिन्नता में सर जाएगा, ये तो संसार में जाएगा। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूं ऐसा अनुभव तो हरेक भाई बहन को होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं अभाव हूं मैं, ये अनुभव होना चाहिए। इस वास्ते सनातन लिखे मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं, मन पहले भी मैं सही नहीं था, अब भी सही नहीं हूँ, आगाड़ी भी सही नहीं होगा, सही मैं नहीं हूँ। सही तो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का पांच भौतिक और सूक्ष्म मन बुद्धि आदि सूक्ष्म है और क्रिया रूप नहीं होकर स्थिर रूप से कारण शरीर, तो न स्थूल शरीर कार्य रूप है न कारण रूप है, और इन कारण वो कारण शरीर है, कारण मनुष्य सब शरीरों का कभी सूक्ष्म और स्थूल का कारण शरीर है। तो कारण और कार्य दोनों मैं नहीं हूँ, मैं तो कार्य रहित हूँ। आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा का कार्य नहीं है, परमात्मा का कारण और आप कार्य वगैरह नहीं है, परमात्मा स्वरूप ये बात है। तो अहंकार रहित हो इधर आज ये बातें हुई कि मेरे अहंकार रहित हो, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तीन बात, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण।